akarsz enni, nem tudod mennyit vársz ott bent. Hónapok múltak, emberek húltak, de nem jött senki sem. Mehettél volna, szökhettél volna.